24 rolki. Tak, 14,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Minęła 7 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 14 lutego. Krystian Hamke, przed nami druga godzina naszego spotkania, a teraz serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Terroryzm i bezpieczeństwo energetyczne to jedne z głównych tematów rozpoczynającej się w Warszawie konferencji o Bliskim Wschodzie. Były rzecznik MONU Bartłomiej M. ma zostać za kratami, zdecydował Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu. Złote mikrofony między innymi dla dziennikarzy Trójki, Michała Olszańskiego i Janusza Deblesema. Przełomowych decyzji nie będzie, jak mówią polscy dyplomaci. Chodzi o kolejne rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie. W Warszawie rusza konferencja z udziałem przedstawicieli ponad 60 krajów. A wieczorem amerykański Departament Stanu, który wspólnie z Polską organizuje rozmowy, poinformował, że mają one dotyczyć ograniczenia rozprzestrzeniania broni, kryzysów humanitarnych, terroryzmu i bezpieczeństwa energetycznego. Na konferencję nie zaproszono władz Iranu, zabrakło też delegacji Syrii, autonomii palestyńskiej, Rosji i Turcji. Tematy konferencji to przede wszystkim wojna w Syrii i w Jemenie i konflikt izraelsko-palestyński. Chcielibyśmy, żeby ta konferencja zainicjowała proces, nazwijmy go procesem warszawskim, pogłębionej dyskusji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Będą powołane grupy robocze. Zapowiada współgospodarz spotkania minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Ze strony amerykańskiej do Warszawy przyjechali wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. W Warszawie obecni mają być także przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej oraz 11 krajów Bliskiego Wschodu, w tym Arabia Saudyjska, Izrael oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Początkowo Amerykanie zapowiadali, że konferencja ma skupić się na zagrożeniu ze strony Iranu. Polscy politycy tłumaczyli później, że spotkanie nie będzie wymierzone w żaden kraj. Władze Iranu skrytykowały konferencję i zapowiedziały, że reakcja będzie zależeć od wyników konferencji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Konferencja zacznie się za 2 godziny i można się spodziewać utrudnień w ruchu, szczególnie w okolicach Stadionu Narodowego i w centrum Warszawy. Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe. Ulice będą czasowo wyłączane z ruchu. Na wielu będzie zakaz parkowania. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu podtrzymał 3-miesięczny areszt tymczasowy dla Bartłomieja M. Były rzecznik MON-u jest podejrzany o powoływanie się na wpływy polityczne w instytucji państwowej, a także pośredniczenie w załatwianiu różnych spraw w zamian za 90 tysięcy złotych. Z decyzją sądu nie zgadza się reprezentujący Bartłomieja M. mecenas Łukasz Aranowicz. Nie zgadzam się z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez mojego mocodawcę zarzucanych mu czynów i dlatego też przepisy jasno stanowią, że jeżeli nie ma dużego prawdopodobieństwa, to nie wolno stosować żadnych środków, a w szczególności aresztu. Zarzut płatnej protekcji ma także były poseł PiSu Mariusz Antonika i w tym przypadku sąd utrzymał decyzję o środkach zapobiegawczych, ale bez aresztu, informuje rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel. Sąd wskazał, że zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn. Jednakże uznał, że wystarczającym będą poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczenia kraju. CBA zatrzymało w sumie 6 osób podejrzanych o działanie na szkodę polskiej grupy zbrojeniowej. Polskie Radio już po raz 50. przyznało swoje najważniejsze nagrody – złote mikrofony. Tym razem otrzymali je m.in. dziennikarze Trójki – Michał Olszański, Janusz Deblesem, autor i prowadzący audycję Gitarą i Piórem. Od ponad 30 lat audycja Gitarą i Piórem szczęśliwie trwa w Trójce. W sumie jedyna ogólnopolska audycja poświęcona piosence poetyckiej. Nie jestem z wykształcenia muzykiem, jestem z wykształcenia dziennikarzem, więc reportaż traktuję bardziej zawodowo. W przeciwieństwie do piosenki poetyckiej, która jest moją wielką miłością. Janusz Deblesem został też uhonorowany za audycję dokumentalne i promowanie reportażu na antenach Polskiego Radia. Natomiast Michał Olszański dostał złoty mikrofon za niepowtarzalną osobowość antenową. A rodzice, którym niedawno urodziło się dziecko, powinni wypełnić zeznanie podatkowe w tradycyjny sposób, jeśli nie chcą stracić ulgi, radzą pracownicy skarbówki. W tym roku po raz pierwszy nie trzeba składać w urzędach skarbowych PIT-ów, bo wypełni je za nas specjalny system komputerowy, ale są wyjątki, wyjaśnia Magda Kobo z Krajowej Administracji Skarbowej. Czerpiemy dane z rejestru PESEL. A tam PESELE dzieci nie są jeszcze powiązane z PESELami rodziców. Tak naprawdę nie wiemy, czy kilkumiesięczny Staś albo Ala są dziećmi danego podatnika. Sami zeznanie powinni też wypełnić rodzice pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą. System domyślnie zakłada, że po skończeniu 18 roku życia idziemy do pracy, dlatego ulga nie jest uwzględniana. Wdowa po Czesławie Kiszczaku chciała interwencji arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia w sprawie programu wyemitowanego przez telewizję Trwam. W listopadzie 2014 roku skierowała do duchownego list. Do treści korespondencji dotarli dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej. Wynika z niej, że arcybiskup sprawę zignorował. Maria Teresa prezesa Kiszczak podkreśla w liście ważną rolę generała w polityce komunistycznych władz wobec duchowieństwa, dla którego jej zdaniem ówczesny szef MSW był bardzo łaskawy, mówi dyrektor Trójki Wiktor Świetlik. To jest przykład, który pokazuje, jak bardzo operowanie taką agenturą, taka rola, jaką spełniał Czesław Kiszczak, jak w pewnym momencie może się mocno rzucać nam na myślenie, że właściwie ta sieć wywiadowcza, którą miał w obrębie Kościoła katolickiego i której oczywistym celem było niszczenie tego kościoła, on uważał, że to jest jakiś jego wręcz prawie że zasługa na rzecz funkcjonowania kościoła w Polsce. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze Rzeczypospolitej Polskiego Radia, są na stronach polskieradio24.pl. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu już Adam Malecki. Dzień dobry. Obecny. Tak, to bardzo dobrze. Będą informacje sportowe. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grali w kolejnych meczach 1/8 finału. Bliżej ćwierćfinału znalazły się Tottenham Hotspur i Real Madryt. Koguty rozdziobały Borussię Dortmund. 3-0 na Wembley to wysoki wymiar kary, którego po pierwszej połowie nic nie zapowiadało. To zaskakujące, przyznaje były reprezentant Polski Tomasz Kłos. W pierwszej połowie przewaga Dortmundczyków pokazali od praktycznie początku, że nie przyjechali poddać się, przegrać mimo osłabienia, jakie mieli w postaci Brag Royce'a, Piszka, Weigla. Druga połowa zupełnie inna, jakby coś nastąpiło w szatni Tottenhamu. Ta 47 minuta, błąd Hakimiego, dośrodkowanie Vertonghena. Son zrobił to, co umie najlepiej, czyli strzelił bramkę. Kolejna bramka Vertonghena, no i Llorente strzelił 3-0. Bliżej awansu jest także Real Madryt, który pokonał 2-1 w Amsterdamie Ajax. Holendrzy też strzelili co prawda 2 gole, ale z jakiegoś powodu wprowadzono do Champions League VAR, system wideoweryfikacji, nikogo nie oszuka i sędzia gola nie uznał. Tutaj chyba się należą też uznanie dla polskich sędziów od VAR-u, bo to oni wychwycili, że tam może być spalony, rzeczywiście był minimalny, taki nieuchwytny dla oka bez VAR-u, prawda. Także warczało i słusznie. Mieli sędziować w tym meczu, ale potem kontuzja Marciniaka, więc zajęli się VAR-em i zajęli się bardzo dobrze. Liga Mistrzów wraca w przyszłym tygodniu. Dziś pierwsze mecze 1/16 Ligi Europy. W Lidze Mistrzów grali także siatkarze. By pozostać w grze o awans do ćwierćfinału, swoje spotkanie w karlowych VAR-ach z CES Karlowarską musiała wygrać Zaksa Kędzierzyn-Koźle. I to za 3 punkty. Ta sztuka się udała, 3-0 i w ostatniej kolejce Kędzierzynianie powalczą z liderem Kucinę Lubę Civitanowa. Bliżej awansu do play-off są także koszykarki CCC Polkowice. One grają w Eurolidze i odniosły bardzo cenne zwycięstwo w Rosji 59-55 z nadjeżdżą Orenburg. Mistrzynie Polski mają na koncie 7 zwycięstw oraz 7 porażek. Ze zmiennym szczęściem grały wczoraj sekcje Szczepiorniaka Pogoni Szczecin. Piłkarki ręczne awansowały do półfinału Pucharu Polski. Pokonały na wyjeździe Start Elbląg. Przegrali za to piłkarze ręczni Pogoni. Oni w meczu 18 kolejki Ekstraklasy polegli w starciu z liderem Vive Kielce. Wynik 23-40. W europejskich pucharach AEHF Azoty Puławy przegrały za to w Niemczech z THW Kiel 23-26. Chciałeś coś jeszcze dodać? Chciałem zapytać, czy w karlowych VAR-ach był też VAR, bo tam ten mecz siatkówki to jednak też wymaga czasami sprawdzenia. Nie było VAR. Ale tam jest challenge. Jest challenge, jest challenge. Dobrze, tak, wszystko jasne, w boksie niespodziewana decyzja Andrzeja Fonfary, który niespodziewanie zakończył zawodową karierę. Pięściarz wagi junior ciężkiej zawiesza rękawice na kołku, a decyzję Fonfary popiera były mistrz Europy Bogdan Gajda. Już nie miał serca na 100% trenować, angażować się. To ja znam po sobie. Ja boksowałem do końca kariery, można było do 35 i do 35 mnie wycisnęli jak cytrynę. Wchodziłem czasami do ringu nieprzygotowany, bo już nie miałem serca do tego. Popieram go. Na zawodowym ringu Andrzej Fonfara stoczył 36 walk. Wygrał 30 z nich, w tym 18 przez knockout. Zdobył pas mistrza świata federacji IBO w wadze półciężkiej. O zakończeniu kariery nie myśli na razie Alicja Rosolska. Ona w parze z Rumunką Michaelą Burdzanesko awansowały do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju WTA w Dausze. To jeszcze, bo tak pięknie nazwałeś tą włoską drużynę, to znaczy ona się sama nazwała, ale to opowiedziałeś, Cucinę, jak to jest? Cucinę Lubę Civitanowa, czyli kuchnię skądś tam. Aha, skądś tam. No dobrze, bardzo dziękuję. Koguty co zrobiły w tym Londynie? Rozdziobały. Rozdziobały, też pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję. Koguty dziś rządzą w Warszawie o poranku i to wcale nie są te piejące koguty, tylko wyjące. Jak tu dziecku teraz powiedzieć, że koguty wyją, ale wyją. No i tak będzie przez cały dzień szczyt w Warszawie. Proszę uważać, jeśli państwo dziś planują podróżowanie po stolicy. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, to raczej chmury. Na początku dnia silne zamglenia i tu też noga z gazu. Okresami słabe opady deszczu lub mrzawki. To też nie jest dobra wiadomość. A na Podhalu spadnie deszcz w towarzystwie śniegu. Marne to towarzystwo, no ale dobrze. Temperatura dziś od 1 stopnia w Zakopanem właśnie, 4 stopnie w Katowicach, w Białymstoku, 5 w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, 6 w Krakowie i Gdańsku, 7 na termometrach we Wrocławiu i Poznaniu oraz Szczecinie, a najcieplej właśnie w Warszawie. No ten szczyt robi swoje. 7, prawie 8 w najcieplejszym momencie dnia, też możliwe rozpogodzenie. No i jeszcze ciśnienie 1019 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. Na południu i nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni w Tatrach silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, nieustająco od 6 płyną oczywiście gratulacje dla Miśka. Przekażemy, jak najbardziej oczywiście, przekażemy także telefony. Panu Michałowi Olszańskiemu chciałem pogratulować złotego mikrofonu i powiedzieć, że wbrew początkowym zapowiedziom, że nie będzie, to jednak będzie w Ostródzie festiwal muzyki reggae i możliwe, że tam się spotkamy. O, oczywiście. I proszę się tego trzymać. To dobra wiadomość. Jeszcze takie postscriptum do wczorajszej nagrody też Miśkowi przekażemy. 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko dziś. Smartfon Huawei Y5 tylko 379, a truskawki 3,99 za 250 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład golarka Philips One Blade Pro teraz za jedyne 189 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po siódmej. Wszystkim, którzy przygotowują jajecznicę teraz na patelni, mogę od razu powiedzieć, że za 3 minuty będą ważne informacje. Od doktora Tomasza ważne wyjaśnienia. No z tą patelnią i teflonem to wcale nie jest tak prosto. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Mowa o konferencji bliskowschodniej. Ja mam tylko taką refleksję po tym, jak usłyszałem, kogo tam na tej konferencji nie będzie. Iranu, bo nie został zaproszony, a w sumie jeden z większych problemów na Bliskim Wschodzie jest z Iranem. Przedstawicieli Syrii, gdzie trwa wojna, i przedstawicieli Palestyny, gdzie też trwa wojna. Co to za konferencja? No, to pytanie dziś pewnie znajdzie swoją odpowiedź. 227 trójek to nasz telefon. Tak czy inaczej od rana w Warszawie poruszenie. No właśnie w tej sprawie pan też. Dzień dobry, mała poprawka, panie redaktorze. Koguty nie wyją. Koguty błyskają. Wyją syreny. A właśnie. Dobrze, dobrze, słusznie, że pan zauważył. Tak jest. No wszystko teraz na syreny będzie. A i dobrze. 16,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana słychać? A u mnie wszystko w porządku, proszę pana. Wstałem o poranku i już jestem na chodzie. Mam nadzieję, że też u pana świetnie. A dziękuję bardzo. U mnie wszystko w porządku. No widzi pan, jaka koincydencja niesamowita. No to możemy zaczynać. Pytania z kosmosu. To wczorajsze pytanie o niedźwiedziu miało odzew od słuchacza, który przypomniał historię, w której niedźwiedź niestety nie przeżył podróży. To może już zostawmy tego niedźwiedzia. To była podróż samolotem. Samoloty nie dla białych niedźwiedzi. Natomiast dzisiaj pan Andrzej ma pytanie. I to jest bardzo ciekawe. Teraz jeszcze raz zwracamy się do wszystkich, którzy w kuchni o poranku, żeby podgłośnili radio. Bo pytanie jest takie. Czy teflon na patelni czy opiekaczu do kanapek jest szkodliwy dla zdrowia? I czy na przykład po zarysowaniu powierzchni jego szkodliwość wzrasta? Co z tym teflonem? Gdy teflon jest odpowiednio dobrze naniesiony, na przykład na powierzchnię patelni, nie ma żadnego powodu, by się go obawiać. Niestety sporo naczyń tak zwanych teflonowych w zasadzie tego teflonu ma niewiele albo w ogóle jest wykonanych z materiału teflonopodobnego. Patent na teflon i ten teflon przebadany ma w zasadzie tylko jedna firma. Ten teflon, ten patent może być wykorzystywany zaledwie przez kilka firm produkujących chociażby patelnie. Tymczasem w sklepach można tych patelni kupić bardzo, bardzo wiele różnych rodzajów. Nie każda jest pokryta teflonem, nawet jeżeli tak to wygląda. Nie chcę zabierać zdania na temat tych zamienników teflonu i ich trwałości, ich szkodliwości, bo ich jest na tyle dużo, że chyba nie wszystkie są przebadane. Natomiast prawdziwa warstwa teflonowa, czy prawdziwa patelnia teflonowa ma kilka warstw tego teflonu i jest nieszkodliwa dla zdrowia. Specjaliści, niektórzy uwrażliwiają na korzystanie z naczyń, których warstwa teflonowa jest uszkodzona, na przykład zarysowana nożem albo jakąś taką chociażby ostrą myjką. Natomiast tutaj większość jest zdania, że to nie sam kawałek teflonu, który mógłby się jakoś, nie wiem, oderwać, odłupać od takiej patelni jest szkodliwy, jest problemem, tylko związki, które ułatwiają łączenie czy przyleganie teflonu do stali. Czyli nie sam teflon, tylko to, co spod tego teflonu mogłoby się wydostać. Ważne przy tym jest rzeczywiście to, żeby tych naczyń używać w odpowiedni sposób. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że niczym metalowym, tylko drewnianym, ewentualnie z jakiegoś tworzywa sztucznego. Natomiast równie ważne jest to, żeby patelni teflonowej bardzo, bardzo nie rozgrzewać. I ważne jest też to, a o tym wydaje mi się, że niewiele osób wie, żeby jej szybko nie schładzać. Czyli sytuacja, w której na przykład robimy jajecznicę, a później tą jajecznicę przerzucamy sobie na talerzyk, a patelnię wsadzamy do zlewu i polewamy lodowatą wodą. Nie, tak nie powinno się robić. Patelnia teflonowa powinna sobie powoli stygnąć gdzieś z boku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. To już? No, a ja chciałem jeszcze dopytać. No dobrze, w takim razie, jak stygnąć gdzieś z boku, to tak odkładamy tę patelnię na bok. Huśtawka nastrojów nie dla niej. No rzeczywiście, drapać tylko po pleckach, a patelnię na spokojnie uspokoić i potem będzie można jej używać po raz kolejny. Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Pytania z kosmosu oczywiście powrócą w poniedziałek. A teraz pan Mark weźmie swoją gitarę i też zagra pięknie. A za chwilę będzie naprawdę ciekawa historia. Wszystkie są ciekawe, tak przecież naprawdę. Drink dens are spilling out and staggering in the square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is. Gavison sleeps in the citadel with a ghost and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from home. And high on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I do with you. That's what it is. That's what it is. Pan Radek napisał, używam w temacie patelni, używam stalowej, teflon jest dla mięczaków. No coś w tym jest, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać dziś w dniu pod znakiem serca i dziś o małym bohaterze, który ma wielkie serce do walki, choć ma go tylko pół. Projekt Tata. Kończy się właśnie tydzień wiedzy o wrodzonych wadach serca. 10-letni dziś już Antek urodził się z niewykształconą do końca lewą częścią serca. HLHS to ciężka wada wrodzona, ale kiedy ma się tyle chęci do życia i wspaniałych rodziców, to można przejść przez te najcięższe momenty, a było ich wiele. Jerzy Michalski, tata Antka, mimo że los w 20 tygodniu ciąży mamy zesłał złe wieści, przyczyn HLHS może być wiele, nawet zwykła opryszka u mamy. Potem podsuwał też los wiele wątpliwości, wreszcie kilka operacji, powikłań, sepsę. Dziś pan Jerzy mówi o sobie, że jest szczęśliwym ojcem. My się cieszymy każdym dniem. W przypadku takich wad wszystko się może zdarzyć. Antek ma swoje ograniczenia, znaczy głównie w sferze takiej fizycznej. Znaczy jest wolniejszy, nie biega szybko, męczy się. Szuka swoich, że tak powiem, mocnych stron w innych obszarach. Na przykład ostatnio napisał na wypracowaniu, gdzie pani zapytała, kim chciałbyś być w przyszłości. Syn napisał, że chciałby być e-sportowcem. I on mi fajnie to umotywował, że e-sportowiec to jest taki sportowiec, który gra na komputerze, jest w tym dobry i zarabia w ten sposób pieniądze. Więc jak młody człowiek też czuje, gdzie ma swoje przewagi, gdzie nie. My staramy się go tak wychowywać, żeby on nie brał udziału w takich rywalizacjach, w których rzeczywiście nie ma sensu w ogóle rywalizować. A jakie są ulubione momenty pana z synem? Wie pan co, my na przykład uwielbiamy oglądać razem filmy o kosmosie. Siedzimy razem na YouTubie, oglądamy wszystkie takie audycje, które pokazują czarne dziury, fizyka kwantowa, tak zadaje całe mnóstwo pytań na ten temat. Zawsze mamy taki wieczór, gdzie 30 minut sobie spędzamy, razem oglądamy i to jest super. Znaczy ja w ogóle staram się dzielić tą miłość między dwóch synów, bo mam starszego, który jest równie wspaniały, ale oczekuje ode mnie zupełnie innych aktywności. Ze starszym chodzę na strzelnicę i strzelamy. Teraz jedziemy do Londynu niedługo. Jak ojciec powiem, bałbym się sam zamkiem polecieć do Londynu. Bałbym się, że sobie z tym nie poradzę. I to są właśnie takie ograniczenia, które mam w przypadku młodszego syna, a starszego nie. Ale pracuje pan. Znaczy robię tak dużo, jak mogę, żeby te ograniczenia były mniejsze. Natomiast wiem sam z siebie, że są ewidentnie pewne sprawy, w których żona sprawdza się znacznie lepiej. Na szczęście mamy już tak to wdrukowane, że zawsze staramy się dziecku pomóc. Ale pytał pan właśnie jeszcze o to, jak dzisiaj jego życie wygląda. Całkiem nieźle, ale on na przykład ma blisko 50% nieobecności w szkole. Często jest tak, że znienacka nagle źle się poczuje, ma taką skomplikowaną, to się nazywa enteropatia jelitowa, co z kolei rodzi inne problemy, bo on na przykład jest bardzo ambitny, jeżeli chodzi o edukację. Ma takie poczucie straty, że nie mógł tam w czymś wziąć udziału. A ostatnio zapytał mnie tata, czy ja zdam do następnej klasy, bo wiesz, ja oceny będę miał dobre, ale wiesz, że z powodu nieobecności można nie zdać. Mówię, synku, no będziemy się martwili, jak będzie taki problem, na razie nie ma co. I to też pokazuje, jak dziecko patrzy samo na siebie wielowątkowo i już pewne rzeczy, jak my go traktujemy jak 10-latka, a ja myślę, że tam w tej jego główce jest taki umysł już trochę starszy, bo jednak doświadczony przez pewne rzeczy. I to myślenie mu czasami lepiej wychodzi, niż my go o to podejrzewamy. W szpitalu w Prokocimiu Antek łącznie spędził prawie 1,5 roku. Szczerze, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, ile sił trzeba włożyć, by taką walkę prowadzić i wygrać i przetrwać od samego początku. Wszystkie operacje w Krakowie, więc trzeba sobie zorganizować czas, życie, pracę. No, to naprawdę jest jakiś tam wysiłek emocjonalny i wydaje mi się, że żona była silniejsza w tym wszystkim. Ja do tego podchodziłem trochę jak do projektu. Znaczy, rozpisałem sobie na głosy to, co mamy zrobić. Skupiłem się na tym, żeby pomóc jej, bo wydawało mi się, że ona sobie z tym nie poradzi. A teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że ona się zachowała jak taka klasyczna lwica. Znaczy gdzieś tam jej potomstwo zostało zagrożone i ona zmobilizowała wszystkie siły intelektualne, witalne. To, za co jestem jej wdzięczny, a do siebie mam pretensje, to, że ona ani przez chwilę nie wierzyła, że to się może nie udać. Pamiętam gdzieś, że jestem wdzięczny profesorowi Skalskiemu. Tego pozdrawiam serdecznie, jeżeli będzie słuchał, bo ilość negatywnych komunikatów, które do nas spływały, była tak przerażająca, że właściwie ciężko było z tym wszystkim sobie poradzić. Ten profesor, on się zachował wtedy tak dobrze, jak mógł. Powiedział, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu i rzeczy, na które mamy wpływ i to właśnie on jest tą rzeczą, na którą ma, żebyśmy się nie przejmowali, dopóki on syna nie otworzy i nie zacznie tam działać. Urodzenie dziecka z taką wadą serca to jest dopiero początek i moim zdaniem najgorsze rzeczy mimo wszystko są jeszcze przed nami. No bo wada się rozwija, pewne rzeczy się dzieją, syn zaczyna być coraz mądrzejszy i też zaczyna czytać, zaczyna zadawać trudne pytania, na które ciężko odpowiedzieć. Ojcostwo to jest proces, który ciągnie się przez całe życie. Znaczy ojcem się jest od urodzenia dzieci do końca i zawsze dobrze byłoby, gdyby to dzieci, że tak powiem, żegnały rodziców, a nie na odwrót. Takie moje marzenie, które mam, żeby właśnie doczekał wnuków. Natomiast wydaje mi się, że pierwsze dziecko to jest taki moment, w którym popełniamy wszystkie możliwe błędy, jakie moglibyśmy popełnić. I ja widzę po starszym synu, że zrobiłem mu dużą krzywdę. Wydawało mi się, że jestem mądrym rodzicem, a ilość nerwów, negatywnych emocji, które miałem, po prostu brakowało mi doświadczenia. I teraz pojawił się Antek, który wymagał zupełnie innego podejścia, gdzie nie można było na niego krzyknąć, tak, zezłościć, bo on to jest nie fair, nie można mu dokładać. I teraz będąc dla Antka innym ojcem niż byłem dla Franka, wydaje mi się, że jak to dostrzegłem, zrobiłem się też lepszym ojcem dla starszego syna, bo ponieważ nie mogłem być gorszy dla młodszego, żeby to się wyrównało, więc postanowiłem być lepszy dla starszego. I czy to się udało, czy nie, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że nad sobą pracuję. Widzę, jak dojrzewają, jak rosną, jak się rozwijają. Widzę, że każdy z nich jest lepszą wersją mnie. No i to jest piękne przesłanie. Także na dziś, ale na każdy dzień roku. Tata Jurek z żoną Ewą niosą teraz sami kaganego świata w internecie na temat nie tylko wrodzonych wad serca, ale i innych schorzeń u dzieci. Stworzyli radioklinikę, by inni rodzice od początku swojej trudnej drogi mieli źródło informacji, źródło porad, no bo to wszystko składa się na tak potrzebne w takich sytuacjach wsparcie. Audycja poranna, 27,5 minuty po godzinie 7. Projekt Tata 3 oczywiście też na Facebooku, tam będzie można jeszcze raz odsłuchać wszystkiego. Oh no, I see a spiderweb is tangled up with me and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Polskie tulipany 6,99 za bukiet 7 kwiatów. I belgijskie praliny owoce morza 50% taniej. 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna już 7.30, minęła pół minuty temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Amerykański wiceprezydent mówi w Warszawie o niebezpieczeństwie agresji ze strony Rosji. Mike Pence przyjechał na konferencję bliskowschodnią. Wczoraj rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu przyznał, że Rosja jest zagrożeniem dla sąsiadów. Żadne niebezpieczeństwo nie jest bardziej namacalne w Polsce niż widmo agresji ze strony waszego wschodniego sąsiada. Mimo lat negocjacji siły rosyjskie ciągle okupują dużą część Gruzji i Ukrainy, a ostatnio wbrew prawu zatrzymały 3 statki ukraińskie z ich załogami na Morzu Czarnym. Moskwa chce rozdzielać sojuszników i zakłócać dzięki swoim zasobom ropy i gazu nowym arsenałom broni jądrowej i wtrącaniu się w wybory w Europie i innych krajach na całym świecie. Dziś Mike Pence wygłosi przemówienie podczas konferencji bliskowschodniej. Obrady rozpoczną się o 9:00 na Stadionie Narodowym. Przedstawiciele ponad 60 państw z całego świata mają dyskutować o rozwiązaniu konfliktów na Bliskim Wschodzie. Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała, że marsjańska sonda zakończyła swój żywot. Przez 15 lat pojazd badał powierzchnię czerwonej planety i przesyłał na Ziemię zdjęcia. Przedstawiciele NASA nie kryli smutku z powodu zakończenia misji Opportunity. Our beloved Opportunity remained silent. Nasza ukochana sonda zamilkła. Stoję więc tu przed wami z głębokim poczuciem uznania oraz wdzięczności. Ogłaszam koniec misji Opportunity. The Opportunity mission is complete. Mówił zastępca administratora NASA Thomas Zurbuchen. Opportunity zamilkła w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy to po burzy piaskowej jej panele słoneczne nie były w stanie naładować akumulatorów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patryk Dzierżwyżga już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj, w jakim tempie rozwijała się nasza gospodarka w czwartym kwartale 2018 roku. Ekonomista PKO BP Banku Polskiego dr Marcin Czaplicki uważa, że patrząc na dane za cały rok, w czwartym kwartale można spodziewać się odczytu w okolicach 4,9%. On może być o 0,2 punktu niższy, czyli 4,7 bądź 5,1. To wszystko się mieści w tym wyniku 5,1 w całym roku. Taki jest przedział po prostu na podstawie tych danych. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest naszym zdaniem 4,9. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Giełdy na Wall Street rosły w środę drugi dzień z rzędu na fali optymizmu związanego z negocjacjami handlowymi Waszyngtonu z Pekinem. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,5%, S&P 30 nad kreską, Nasdaq w górę symbolicznie 0,08%. W Hongkongu kluczowy indeks kilkanaście setnych na minusie, Seul zyskuje 0,3%, a Tokio balansuje około zera. Ropa naftowa drożeje, baryłka surowca z Teksasu kosztuje $54, ropa europejska po $64. Dzisiaj sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych będzie rządzić w głównej mierze międzynarodowa polityka, mówi w komentarzu dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W czwartek oczy inwestorów zwrócone są przede wszystkim na Chiny. Tam mają miejsce kolejne negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a właśnie chińską delegacją dotyczące porozumienia handlowego, które miałoby zostać podpisane już raczej w dość niedługim czasie. W przeciwnym razie Stany Zjednoczone grożą Chinom wprowadzeniem wyższych ceł od 1 marca, chociaż prezydent Trump powiedział ostatnio, że jeśli to porozumienie będzie blisko, ta data może zostać delikatnie przesunięta. No tym niemniej te rozmowy, które toczą się teraz, mają stanowić podstawę porozumienia, które w zasadzie już rynki finansowe w ostatnich optymistycznych ruchach zdyskontowały, także jego brak z pewnością byłby dużym rozczarowaniem. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,34 zł, dolar 3,85, funt po 4,95 zł, a frank szwajcarski 3,82 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. To teraz jeszcze kilka cyfr, a w zasadzie liczb, bo będziemy mierzyć temperaturę, a w zasadzie to prognozować. Dziś w najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem 1 stopień, 4 stopnie w Katowicach i w Białymstoku, w Rzeszowie, Olsztynie i Lublinie 5, 6 w Krakowie i Gdańsku, a 7 we Wrocławiu, w Poznaniu i Szczecinie. Najcieplej dziś w Warszawie 7 z kawałkiem, tak sobie to policzyliśmy. Na niebie chmury, na północy i na zachodzie rano także mgły, okresami słabe opady deszczu lub mrzawka, a na Podhalu opady deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach nieco mocniejszy, wiać będzie z północnego zachodu i z zachodu, a ciśnienie 1019 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite, drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W pracy trzeba mieć oko na wszystko. Jedno małe przeoczenie może spowodować duże straty. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Dzięki unikalnemu systemowi kamer nawet podczas jazdy będziesz widział, co dzieje się za samochodem. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Walentynki w Media Expert. Kup teraz kontroler Sony PlayStation DualShock, a grę Star Wars Battlefront 2 na PS4 dostaniesz w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień pod znakiem serca. No tak jest. Za 23,5 minuty będzie godzina ósma. Dzwonię, chciałem pozdrowić tatę Antka. Sam mam córkę, która nie ma drugiej połowy serca, ma HRHS. Jesteśmy, ma 10 miesięcy, jesteśmy po półrocznej walce w szpitalu. Trochę mamy ją w domu i trochę rozumiem, co przechodzi, co przeszli oni. I dobrze usłyszeć, że komuś się udało i to daje nam taką nadzieję na to, że będzie dobrze, że wygramy to wszystko. Pozdrowienia dla wszystkich rodziców, dzieci z rodaczy serca. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam również, przesyłamy dużo dobrej energii. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry, ja tylko chciałem uzupełnić to, co pan Roszek powiedział, że teflon to jest tylko nazwa producenta, natomiast to tworzywo to się nazywa PTFE. Producenci tych patelni nie używają nazwy teflon, dlatego że nazwa teflon jest zastrzeżona. Natomiast tworzywo PTFE jest powszechnie używane wszędzie i tutaj tak dokładnie to nie jest żaden zamiennik, ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu dokładnie to samo. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, to już mamy jasność w sprawie teflonu, patelni, jajecznicy. O. Tu można byłoby jeszcze coś dodać, oczywiście. 22 minuty przed ósmą. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. Piotr Metz, Phil Collins, bardzo proszę. True Color z repertuaru Cyndi Lauper Phil Collins wydał na płytach w wersji zarówno studyjnej, jak i z koncertowej próby. Jeśli nie usłyszę czegoś przez przypadek w radiu, albo ktoś mi czegoś nie poleci, nie zauważam, co się dzieje wokół i nie biegam, pytając, jak ci się wydaje, kimże ja jestem. But I see your true colors shining through. I you're true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, a beautiful blue like a rainbow. Z tej szuflady utwór, szuflady szlagier szlagierów, tak zatytułowanej. No, nie ma co ukrywać. Pan Phil ma w tej szufladzie sporo. Sporo. I nawet uporządkowane ładnie. No, to Piotr Metz porządkuje i kolejny odcinek proszę nasłuchiwać w poniedziałek. Najbliższy po godzinie 7.30, jak zawsze. Teraz za 18.08. Zapraszamy do Trójki. Na ulicach Warszawy rzeczywiście dziś może być trudno. Proszę wziąć to pod uwagę. W Warszawie drugi dzień konferencji bliskowschodniej. Przedstawiciele blisko 60 państw dyskutują o wojnie w Syrii i pomocy humanitarnej, konflikcie izraelsko-palestyńskim i nieobecnym na spotkaniu Iranie. Iran i Izrael to kraje, które nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych. Są to jednocześnie miejsca, do których chętnie zaglądają turyści. Do Iranu nie jeździmy jeszcze masowo, ale coraz chętniej. Na jakie problemy mogą się natknąć turyści z Polski, wyjaśnia Łukasz Supergan, podróżnik. Do Iranu nie zostaniemy wpuszczeni z pieczątką Izraela. Stąd też pewnie są te flying wizy. Oczywiście tak, ale w ogóle w tej chwili jakby w drugą stronę już w Izraelu w ogóle pieczątek się nie dostaje. Wyjątkiem jest przejście ze strefą Gazy. Natomiast jeżeli się przekracza granicę izraelsko-jordańską, izraelsko-egipską, trzeba również poprosić po drugiej stronie, czyli Jordańczyków lub Egipcjan. Wojtek Dorosz kilka dni temu wrócił z Izraela. Żeby nie wbijali stempla, nie zawsze się to udaje i to później może generować problem, dlatego że w krajach takich jak Iran czy Sudan wiedzą, które to jest przejście i wiadomo, że było się w Izraelu i można mieć faktycznie wtedy problem. Zarówno Izrael, jak i Iran są społeczeństwami niesłychanie wyczulonymi na postawę czy też postrzeganie ich przez turystów z Zachodu. Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie. Generalnie w obu krajach panuje życzliwość do turystów. W Izraelu jest mnóstwo turystów, w związku z tym są do tego przyzwyczajeni. W Iranie turyści z Polski byli witani życzliwie. Jednym warunkiem zarówno w Izraelu, jak i w Iranie jest to, żeby unikać tematów drażliwych. Polityczne tematy drażliwe są tematami również religijnymi. Izrael dostrzega przejawy antysemityzmu w Europie. Iran uważa, że wobec islamu jest nastawienie negatywne. W Iranie ludzie lubią gości. Mahdie, Iranka mieszkająca w Polsce. Myślą, że gości są prezentem od Boga. W Iranie nie ma masowej turystyki. Są czasami problematyk, bo całe usługi nie jest dla turystów, jest dla ludzi, że mieszkają tam. I czasami turystów będą mieć problem, że na przykład nie jest całe wiadomości w internecie, nie mogą kupić bilet w internecie, credit card nie będą działały w Iranie, musi mieć albo euro, dolar. Rocznie do Izraela przyjeżdża bardzo wielu Polaków, aż o 85% więcej niż kilka lat temu. Z niektórymi krajami mamy złożoną sytuację polityczną. Jaron Fritz, mieszkaniec Tel Awiwu. Co może sprawiać problemy? Jeśli w paszporcie masz pieczątkę z państw, które nie mają dobrych relacji z Izraelem, takich jak na przykład Liban, Iran, Egipt, Syria, Jordania, które są nieprzyjazne Izraelowi, wtedy musisz się liczyć z dodatkowymi pytaniami na lotnisku. Przygotujmy się na bardzo długą rozmowę. W moim przypadku ona trwała 2 godziny. Pytano na przykład, czy w czasie mojej podróży po Iranie rozmawiałeś z kimkolwiek. No, przez 3 miesiące trudno z kimkolwiek nie rozmawiać. Jadąc do Iranu, nie ma mowy o alkoholu. To nie można też być po spożyciu alkoholu. Nie można być przynajmniej w sposób widoczny. W momencie, kiedy wlatujemy, wjeżdżamy do Iranu, już lądując samolotem, panie muszą mieć zakrytą głowę. Warto uważać na to, co się wozi, w sensie materiałów publikowanych. To znaczy głównie chodzi o czasopisma, gdzie na przykład będzie mnóstwo zdjęć kobiet z odkrytymi włosami. Nie bierzmy wieprzowych kabanosów. Mogą zostać zidentyfikowane i skonfiskowane. Czy ta sympatia w stosunku do turystów z Polski może się zmienić po tej konferencji bliskowschodniej w Warszawie? W Izraelu raczej nie sądzę, dlatego że tutaj tych elementów nie będzie specjalnie, niezależnie od wyników konferencji. Natomiast w Iranie niewątpliwie, jeśli konferencja nabierze charakterów wyraźnie antyirańskich, to władze w Teheranie mogą zacząć kampanię, między innymi również antypolską, pod tym zasadem, że jest wielki szatan, to są USA, mały szatan Izrael, i ich pomocnicy. Tak to wygląda w Iranie. Izabela Woźniak zajęła się tą sprawą. Może komuś te informacje są potrzebne. To mam nadzieję, że się przydadzą. No właśnie, po wycieczce do Izraela taki stempel, który nazywany był czasem misiem w paszporcie. Miś, wiadomo co, a nie miś. Ale można tego uniknąć. Into another day. They open the box and play, watching me turning round and round till music slows down and fades. No. muzyczna pocztówka z Izraela, Yael Naim, choć jej korzenie też sięgają no, rejonów arabskich, bardziej Magrebu. To historia, którą kiedyś być może jeszcze będzie okazja przypomnieć, a w studiu człowiek, który Iran zna jak własną kieszeń, Bartek Gil, dzień dobry. A gdzieżby, nie mam tak dużej kieszeni, dzień dobry. Dzień dobry. To kraj 5 razy większy od Polski. To prawda, ale tak mi się skojarzył ten Iran, który jedna z rozmówczyń Izy wymieniła i rzeczywiście Iran jako Iran, ale skojarzył mi się z tym napojem. To jest jakiś związek? Iran i Iran? Jeśli tak, to Irańczycy go nie znają, ponieważ ten napój, nawet nie ten, tylko powiedzmy podobny napój w Iranie nazywa się dug. Jest to napój przygotowywany na bazie jogurtu, który sobie stoi ze 3 dni na słońcu, a potem jest rozwadniany właśnie wodą mineralną. Do tego dodawana jest odrobina soli. I sanepid na to wszystko się godzi, tak? Nie ma sanepidu. W Iranie wszystko wolno. To jest niesamowity kraj. No właśnie, a tych związków między Iranem i Izraelem, jak sam powiedziałeś niedawno, jest wiele. Całe mnóstwo. Iran, propaganda irańska lubi chwalić się tym, że w żadnym innym kraju na Bliskim Wschodzie nie mieszka tylu Żydów, co w Iranie, poza Izraelem oczywiście. No, to prawda, co oznacza po prostu, że gdzie indziej jest jeszcze gorzej niż w Iranie tak naprawdę, chociaż trzeba też przyznać, że tych Żydów jest coraz mniej, dużo ich wyjechało z Iranu i po założeniu Izraela i po rewolucji islamskiej w Iranie, ale w Teheranie ostatnio, gdy chodziłem, zrobiłem sobie wycieczkę po teherańskich synagogach i tego się nie da obejść w jeden dzień. Nie to, że Teheran jest oczywiście miastem potężnym, to tych synagog naliczyłem ze 20. No to teraz będziemy liczyć zupełnie inne liczby. Nagrania, koncerty. Muzyczny rozkład jazdy. Płyty, piosenki, odsłuchania, bo to wszystko składa się na nasz muzyczny informator. Co w nim? Jeszcze dodałbym tylko, że jedna z najpopularniejszych izraelskich wokalistek to Iranka, Rita. Proszę sobie sprawdzić. Śpiewa zresztą irańskie szlagiery w Izraelu i tłumy przychodzą na jej koncerty. Jak my mało wiemy o tym świecie i tych dwóch światach. Fascynującym świecie, naprawdę. Tak. Pełnym sprzeczności. Walijski zespół Stereophonics opublikował nową piosenkę zatytułowaną Chaos from the Top Down, już ją słyszymy. To piosenka śpiewana z perspektywy 15-latka, który właśnie został trafiony kulą, mówi lider grupy Kelly Jones. W chwili śmierci snuje rozważania nad swoim życiem i nad wyborami dokonanymi w wyniku braku szans i możliwości w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Piosenka oparta jest na prawdziwej historii, która wydarzyła się na mojej ulicy. Pamiętam, jak sam byłem w tym wieku. Pamiętam dokonywanie wyborów w małym, robotniczo-górniczym miasteczku. Niektóre były dobre, inne nie. Inspirację znajdowałem w sali do ćwiczeń boksu, nawiązując kontakty ze starszymi chłopakami, słuchając i ucząc się dyscypliny. Teraz sam mam dorastające dzieciaki i prowadzenie ich do szkoły obok miejsca morderstwa robi wrażenie. Stereophonics to jest ten zespół, na który bardzo czekam. Nie przyjechali jeszcze do Polski ani razu. Nowa piosenka być może zwiastuje też większą liczbę opublikowanych nagrań, a co za tym idzie może koncerty. No nie wszystkie festiwale polskie jeszcze odsłoniły swoje gwiazdy. To byłaby rzeczywiście niesamowita niespodzianka. Pozwól, że wydobędę się z tego mylnego przekonania, tej mylnej nadziei. To nie jest zapowiedź żadnej nowej płyty Stereophonics. Ale może koncertów? Oby. Bartek Gil. No dobrze, to przejdźmy dalej, bo Jessie Ware czeka w kolejce. Tak, to walentynkowy prezent dla swoich fanów przygotowała Jessie Ware właśnie. Uwielbiana, kochana, nie bójmy się tego słowa, w dniu takim przez polską publiczność brytyjska wokalistka pracuje obecnie nad swoją nową płytą, ale już dziś chwali się efektami. Piosenka Adore You powstała we współpracy z Josephem Mountem z zespołu Metronomy, a za miks odpowiada James Ford z Simian Mobile Disco. Nic dziwnego za tym, że lądujemy na parkiecie. To takie małe coś na trwanie do czasu wydania czegoś nowego, pisze w swojej walentynce do fanów Jessie Ware. Wydaje mi się, że to odpowiedni czas na opublikowanie tej piosenki. Wkrótce znowu zostanę mamą i czuję się tak pewna jak nigdy, jeśli chodzi o moją muzykę. Wesołych walentynek. Ubóstwiam was wszystkich. Nas wszystkich. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Jessie. Słyszałem, bo Adore. Było to słowo, także zaliczone. To do ciebie. No nie, aż tak nie.